عجلا أتينا من سبا أجلا ولا أتينا جالب شهيد ما دلت فلني قصدنا ما سما فضلا أتينا من سفا أجلا عبارا باردنا أتينا من سفا أجلا علي بابا إلى حميدنا الله مولانا وعنا قد نفى جلا لذا طاب أجرنا أتينا من طبا ولذا بين جزا مولا يا شيخ من على يحمل شملا شيخ من على يحمل كنت بتفلني لنا فوز لنا خلل بسهمي مرحبا فهلا خليفة بابا كرني بسهمي كنت بتفلني فإن جيتم إلى أرمي أتاكم ما كفى وضلا أرمي أتاكم شمس بتفلني فإن جيتم إلى أرمي أتاكم ما كفى وحلا حلفا بابا جرني أتاكم ما شمس بتفلني بحقيق ما في نطق بحقيق ما جرى فعلا أتاكم قالب شقي بلد فلني فأنتم يا أحبائي خلوظوا بالقرى أهلا أحبائي خلوظوا بالقرى أولا فأنتم يا أحبائي فلا بالقرى ألا فإن يوزع قول فممن بل فممن قد نفى مثلا أنتم يا أحبائي ولا بالقرى ألا فإن يوزع عبارا دارين فممن بيت شمس بتفلني فأنتم يا أحبائي ولا بالقرى ألا فإن يوزع قول فممن بيت فممن قد نفى مثلا أنتم يا أحبائي ولا بالقرى ألا فإن يوزع خرجناه ممن بيت ممن قد نفى هوى وصلى الله مولانا على الهادي سما فضلا مولانا على الغفا كالب شخي مولد فلنا وصلى الله مولانا على الهادي سما فضلا مولانا على الغفا يا جرى ويا جرى تنسج وصلى الله مولانا على الهادي سما فضلا مولانا مولانا على الهادي يا جرى ويا جرى تنسج وصلى الله على الهادي سما فضلا مولانا مولانا على الهادي سما ايوه ايوه اهلي من بل واصحاب سلم من ترى علينا وآل بل بن بن وسلم من سرى ليلى وآل بل وأصحاب أيوادي من سرى ليلى وآل بل وأصحاب بن بن وسلم من شرع علينا وأرضاه عنا به آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي، السلام عليكم، السلام عليكم. gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziyaara, di leen baalu xaq, di ñaan ngeen baal ñu xaq. li nekk ci sun diggante ci ay tilim tilim bu setee, la nekk sun digganteeg yàlla xaj na ci géeju njëggalam ga. nuyoo boobu ak ziyaara boobu noonu ci jiital sunu sëriñ, sëriñ Babacar Sy ibnu Cheikh Alhaji Mansour Sy mu Cheikh Alhaji Malick. nuyu dawaair yi fi teew, nuyu imaam yi fi teew, nuyu délégué de quartier yi, góor ak jigéen, mag ak ndaw, waykat yi jërëgeen jëfati, jërëgeen jëfateeti. taaralati ngeen l'islam, taaralati ngeen tariqa bi, taaralati ngeen tiwaawan gi nu amul lu dul moom ñun. ziyinu alquran bi aswaatikum, yonent bi nee na alquran li muy rafet rafet borom baat bu neex dana ko jox beneen taar. kon taaralati ngeen diine, taaralati ngeen tiwaawan gi nu amul lu dul moom. yàlla li mu am du jeex, waaye nun li nu am ci cër tiwaawan la jóge. ba yàlla defal nanu sutura lu keneen yor ku mu ak fu mu ak lu mu, sunu yaakaar nekku ca, tas nanu ci sunu yaakaar, leem féetewul tiwaawan. lu keneen yor ku ne ak lu mu ak ku mu, defuñu ci sunu yaakaar, ndem kooka lam yor dëppoogu nag la nekk tiwaawan. kooka ak ku mu bu tegul tiwaawan palaasam, lu mu xam na ko yorte yóbbu ko, bëgguñu ca, soppuñu ca, dégluwuñ ca. suur na kël Serigne Hadji Touré kenn la ci mag ñi Seydou El Hadj Malick yar, root ko ba mu fees ci sharia ak xaqiqa. tax na ñun sañuñ du xaaraat, ñun du nu xaaraan mukk, du nu xaaraan, du nu neeraan. neeraan moo la koy def, xaaraan ku amul aña koy def. tiwaawan la fa nekk du jeex mukk, ku mënta fexe ba jant bi tarde mënoo fexe ba tiwaawan tarde. jant bii muy tiim, ku mënta fexe ba mu retaar mënoo fexe ba njabootu si Alhaji Malick ak li ci aju retaar. maa ngi nuyu ñëpp. bu ma nuyoo góor ñi benn yoon, nuyu naa jigéen ñi fukki yoon. góor ñi baax nañu lool tabaarakallaahu, waaye xasanun ñu ne axsana nga ca kanam. Góor ñi dañu rafet njort ba mu ëpp du xasse nag. Ok, am na yàlla may ay junni te musal la ci ay junni. Man nu ma doon waxati sax. Góor ñi dañu rafet njort mën nañoo dem gàmm lool tabaarakallaahu, mën nañoo julli lool te mën a fay. Sëñ ma dikki njaay waa kay yàlla na nga yàgg a dikki di indi junne. Góor ñi baax nañu lool tabaarakallaahu, nangu dañoo sañse, nangu dañoo dem jàkk, waaye firi gàmm moom ku koy def xam nga ni jigéen ña gën. Góor ñi laay joo tudd ñu yegg leen la ko ak naan la yàlla nga gudd fan, mu ne bu ngeen ragal ci noonu da joo mën a gudd fan. Kooku waxin la, waxin la na ku mu soob mën ngaa bañ a sarxi si ba bët set. Kooku waxin la ku ma soob mën ngaa bañ a sarxe si ba bët set du ma ko yëg. Man li sama bët tegee tege na ci ba noppi, fixé na ci te dootuma siggi, sëy naa te incha allahu dootuma fase. Cheikh Ahmed Tidiane rek rek laa yaakaar, Seydou Hadji Malick mooy sama bunt, kilifa gii toog moo jàpp ci sama loxo di ma ombat. Defagul lu sharia mënagul a sustifié. Lu ma sa def rek sharia mën na ko lay. Kon maa ngi sant yàlla, nekkul la na xeeral soxla si. Di gërëm yàlla di julli ci rasulullah yi, di gërëm bokki julli ci wuy si bi ñu wuy si woote bi ne, ndax kenn wuy jiwul woote bu lii gënul. Kenn wuy jiwul woote bu lii gënul. Alquran nee na wa man axsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila saalixan wa qaala innani min almuslimin. Amul ci kaw suuf ku gën a rafet kàddu ki yooxu ba ñëpp dégg baatam, wala mu def appel ci rajo wala ci télévision, wala mu yónnee carte nit ñi ne rëk rëk rëk rëk teew ci kanamam mu ne soxlawuma leen ci sama bopp ndax aw ma lu ma leen jox. Maak yéen damaa bëgg nu ànd dem ca yàlla. Kooku kenn gënu koo rafet looy wax. Loo tax Seydou Hadji Malick doy waar. Ñu yàlla may ñëpp dañoo woote mu woote. Ñu bari wuy si Seydou Hadji Malick, mu ne Malick daal amul fu mu def kenn, kër yàlla la fàkk, ku bëgg yàlla bëgg rasulillah kër gaa ngi, amoo fi sens interdit. Kuy wut lu dul yàlla nag demal feneen ci waawan yàlla fa am. Takat mbooleem lu nit yëg ba fëgg sa dënn bëtul asaka ci la Seydou Hadji Malick yëg te ne pat matul 1% ca la Seydou Hadji Malick yëg te ni pat. Góor gi Amad Diagne daayi la, déggu leen turam, ku rëy may la woon, rëy baatin rëy xam-xam. Ba muy fekk si Seydou Hadji Malick di ko seet si dëkk bu mu fanaan ñëpp raamal ko ci kurus. Mu yegg si ci Seydou Hadji Malick nuyu ko ni ko dama laa seet si woon, dégg ne am nga loo am ci wàllu yàlla. Seydou Hadji Malick ni ko xamaguma ko ci sama bopp de, waaye soo toogee nu bokk di wuti yàlla. Garde ko fa ñeenti weer xey ni ko Amadou dégg naa da ngay jëfandikoo xaatam xaatim. Mu ne waaw danaa ci ngenam ngenam yi de. Mu ko defal ma xaatimu Musannaful Ghazali. Mu rëdd ko ci suuf si de Hadji Malick ni ko loo ci mën a génne. Mu ne ko mën naa ci rey garab gane te duma ko laal. Si de Hadji Malick ree. Ni ko ndax alal moomu ñëpp di wut mën nga ko cee génnee. Mu ne ko déedéet si de Hadji Malick ni ngenam ngenam ni taf ca xaatam ba ni ko roxal sa baaraam ci digg bi. Mu roox baaraamam ci digg bi baaraam bi lonk ci ceen wurus. Muy xëcc di jal di xëcc di jal ceen ngay dem ba tiim leen. Mu ne xanaa doy na ceen nga ne tappit si de Hadji Malick ni ko boo ko waxul woon wurus wi du jeex ba yowmal qiyaamati. Waaye lii teguma ci sama bët man li ma teg sama bët mooy njool Màkka boo léggee fu mu taxaw ma taxaw. Moo tax kuy seen ku yor alal bay tiit di ko def sa xel Cheikh jabooteegu la. Ku seen ku yor alal tax na nga teg ci sa bët ba tiit bay soppi waxi nag defin booba Cheikh jabooteegu la. Cheikh ku mu jabootee alal du la tiital medd la. Suñu Saf Mbaye jazakumullah na xayr. Cheikh ku mu jabootee alal du la tiital medd la. Rasulullah yi nee na mataaul xayaati dunya aradun xaadir yaakulu minha albarru walfaajir walaaxiratu waadun saadiq yaxkumu fiha malikun aadil yuxiqu alxaqa wa yubtilu albaatila fakunu abnaa alaaxirati wala takunu abnaa addunya fa inna kulla ummin yatbaauha waladuha. Yent yàlla Mohammed nee na addina li fi ne medd la muñ togg ba mu sotti ku baax lekk ku bon lekk. Kon ndeke fande du tee am yàlla. Reer ba suur ke lit du tee am yàlla. Alaaj ma dikke Njaay jërëjëf Njaay jërëjëf Njaay. Addina li fi nekk medd la. Yeneen ci bi nee na ku baax lekk ku bon lekk. Ndeke fande du tee am yàlla. Reer ba suur kël du tee am yàlla. Mos tuuti sa biir xaaj nga bañ a suur moo gën a baax te du tee am yàlla. Ma jox la tegtal ci ne addina medd la. Ki tax ñu bind ñëpp di rasulullah yi daan na toog ñaari weer cin du tàkk ci këram. Ñaari weer du am dépense. Ñaari weer bu soxna yi ne ana dépense mu ne ba yàlla ñëw ma jox leen. Deux mois rey ku ko defoon de. Ñaari weer ci du tàkk ci këram yaburu chehrun bul way aw chehraani min zamanin walam tara al'ayn fi al abyati min adam. Ci ñàkk dépense googu bés njool Màkka toog na ba xiif bi jàpp ko mu jël ay xeer far ci ñett tàllal kaalaam gu tedd ga teg ci xeer ya takk ci ndiggam ni naa ñëw seeti Sidna Aboubacar ndax bu desalee dara may na ca te mooy xayrul bariyit. Déglul bu baax dugg kër Sidina Aboubacar jàmbat xiifam Babacar tour rangoo ji ko ñetti fan a ngir dugub dugul ci sama gémmiñ te kuy gëm yàlla ak di dëggal yàlla ndongal Aboubacar nga. Yonent bi nee na jant bi fa muy fenke ba fa muy sowe ku dul yonent bi doo yonent yaa Babacar a la gën. ما طلعت شمس خير من ابي بكر انا جامتي بي فنكول تيم كو غن ابو بكر كودول يوننت با دو يوننت يا با بكر لا غن نجول ماك مي غن نيت دي ديكو سيتسي تاك موم مي غن كودول يوننت بيك يوننت يا موميت نيت فان ديك دافا خيف موني كو كون نين ñar nañ and set sidna omar ñu waxu set sidna omar jamar ja bañu yex ci kërëm nuyiko la tay ñuy wax mune yoré wulen fi dara 4 jours ngi day dara mosuma ko 4 jours ñen ci fan ngi yoruma dara yenen ci bi ré ni ko nan and ñun ñepp ñi wuti ci wërsegu yalla ni barak ni sarax ci kër benn way bu bok ci banu lan sa naka mu leen seen rek rétan ni bis naka tay da ko am gan ma la gëna teddi gan bis naka tay ko am gan ma la gëna tedd gan antere leen rocci paaka dekk ma la gett ga ñol ma ka ni ko iyyaka wal haluba xamna ni dagay yi bëgg ganalé waye bu rendi japp buy nampal parce que kon nga lor doom ja kenn day yonenti bi iyyaka wal haluba bu rendi japp buy nampal parce que kon nga lor doom ja mu rendi japp ba lak ci aslef taj len ko fañu lek ñaari dok rek ñol makka jang al hakum takasur ñu daal di raxasu la saar wa wax moo naqari lekk ga alhaakum yitteel na leen yéen nit ñi attakaasuru ëpplante alal xata zurtumul maqabira ci loolu ngeen topp ba xëy doon ay néew ñu dugal leen ci bàmmeel yi ngeen ne yàcc dugalu leen fa dara moo moom sept étages yi nekk fii lo bobu yep moko mom bank sangam mo ci denc nangam yep nga auto bi mu wacce lune nga dugg ci sa l'islam topoto woko xamo sa farata xamo sa sunna di dekk ci dogu bop di wone ak ri ci kaw suuf bew do top yalla di xen di jow di ramba soxar iñan iñati bon ba xey doonou neew ak ba def waxuma de alquran lay wax anhaakum yitel na len attakasuru upplante alal i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awladi كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة أعذاب شديد قال لنا سيطلنا نتني سيطلنا أدينا وإننا جنجل نارين جنجل أدينا باوني تخل لعب لأك له خمانا لعب له lahu moy li neex ci sa xol ba boko degere ba kekku laybu moy li neex ci sa xol ba boko degge bu ñi fayé ko passé nga jënd bi ñaar la dé ñaari neex am dé amna neex bo xamni dang koy yek migu walé ko amna neex bo xamni da ngay fay biye dem di rétana ka taccu ba jenn takusan jenn timis ñew nak gappuré ko ni da ngay fay gée ma ko la lebalon tok ci sa banex di fokk ba julli jurom passé nga ñew ni da ngay fay ku la lebal antakum takasur hatta zurtumul maqabir alquran kalla kalla sawfa ta'lamun abdelaziz batu kalla 33 la ci alquran kalla حرف الزجر والردعين فرنويري كالا اك نيت نيو نيك سي القران سو بغي ديف فيريفيكاسيون بو لال تيري كاوبا yépp ci téere suuf bi la nekk. Lam yanzil harfu kalla bi yasriba wa innama kalla kaana yanzilu fi makkata wala fi nisfi al a'la. Borom akodul juma na ko wax kalla. Boo ko diggee rek buur bi am kàttan ma ngay tëkku ci néew ci doole te mën a tooñ. Ci am kàttan mooy yàlla, ci néew doole te mën a tooñ mooy nun. Ku mën a tooñ, ku am kàttan te mën a duma, boo dajewul ak njéggalam torox. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Mu baamu ko ñaari yoon ni kalla tiit leen law ta'lamun, bu ngeen xamoon na ilma al yaqini, xam-xam wóolu. Te daaw góor ñetti xam-xam a am ëpp ko ilmu al yaqin ak aynu al yaqin ak xaqu al yaqin, xam-xam wóolu ak gisug wóolu ak mosug wóolu. Ma misaal ko, ña dëkk ci kaw ga turu géej lañu mas a dégg, mais mosuñoo gis géej. Pourtant teewul ñu continue naan géej géej géej, waaye leen ko wax ñu xam ko gëm ko, xam wóoloo ngook. Boo yëg see Ndakaaru dem sumb jun jàkkaarloo géej gi bët wóoloo ngook. Boo asee ci géej ga mos ni ndekk géej dafa saf xoram, booba xamuk wóoloo ngook, mosuk wóolu. Ñetti xam-xam yooyu mu am. Booy dund nag doo am mosuk wóolu. Bis booy sukuraat ci ngay am mosuk wóolu. Bés bu ñu xëccee say bët fixé ko alaxira, ngay fuural ci àddina te dootoo dellu si. Malaayika yi sëpp la sàppe, naan la kër gii ne yaa ko fi tabaxoon. Bàmmeel bee nga jëm nag jiitaloo ca dara. Jabar yi la taxoon di pat-pati, ku koy jege ngay fuuf taniku. Yëguloo ni ñoom préparé nañu pour taalal cuuraay yeneeni góor.